Rabbimizin ayetleri gelince, sırf onlara inandığımız için bizden intikam almak istiyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslümanlar olarak canımızı al.